adı robust. Resmini yapar hep binaların. Katlanır içine doğru yürür. İçine doğru yürür. İçine doğru yürür. Her gün resmini yapar binaların. Geçmiş olsun, robust geliyor artık herkes öldü.